राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बुरा न समझे, मेरे एक दुख हो रहा है मन में, बात क्या कहूं मैं। आप लोगों से प्रार्थना है गायों को रखो तो उसको दुख मत दो। सुई लगा करके दौड़ना है, मेरे बहुत दुख हो रहा है, खटक रही है मन में। अब मैं विचार करूं भी गर्भपात किया है, उसके घर का अन्न पानी नहीं पाऊं। सुइयां मार मार करके अब गायों को दूध है, उन गाय का दूध है घी, आज मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे बड़े भाई दुख हुआ, आपको इतने दिन यहाँ सत्संग कराया तो कृपा करके अपने सरदार शहर में दूसरे जितने गांव के जो भाई बहन सुनते हैं उन सबसे प्रार्थना है कि ये महान हत्या का काम न करें। गाय का दूध सुई दे, सब दूध लेते हैं, दूध क्या दूध ले, मैं सुई घर जरूर दूध निकल जाए, सभी क्या बसरा खाओ, बसरा नहीं पिए तो बसरा मर जाए। ऐसी भी बात है, चाटो भी दड़ो नहीं पड़े, सुई लगाई दूध सो दूध ही। महान हत्या है, सबसे मेरा कहना है ये, मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ। एक साधु कोई भीख मांगता हो तो देना चाहिए, गृहस्थों का धर्म है। आप जितने सुनते हो कोई भी गाय के सुई न लगावे, सुई लगा कर देना है वो गाय का खून पीना है, वो दूध नहीं है। दुख करके लेना किसी को, दुख करके चीज लेनी, वो खून बराबर है। आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी, खेचा तानी खून बराबर, यह संतों की वाणी तो खून बराबर हुआ। ऐसे मेरे को भिक्षा मत देना भाई, कोई भी कभी भी भूल करके भी। अब मैं क्या बताऊं किसी घर क्या कैसा हो रहा है, गाय रखने वाले ये करते हैं, ना तो बछड़ा रखना पड़े ना उसको चाटा देना पड़े, सुई दिया दूध लिया, बछड़ा तो मर जाएगा, दूध दूध लेंगे दूध भी नहीं जीवे कैसे, तो ये मर जाएगा, ऐसा चाटा देने की जरूरत नहीं, सुई दिए दूध निकल जाएगा। महान हत्या है ये, हिंदू कहलाते हो आप। मेरे को कहने मन में नहीं करते, क्या कहूं मैं, एक दो बात है तो कहूं। तरह तरह का पाप, तरह तरह का पाप सुन सुन करके कर रहे हो आप। सत्संग सुनने वाले भाई बहन ऐसा कर रहे हैं, अब कहां रोवे किसको कहे। इतनी मेरे पर कृपा करो, आज से जितने सुनने वाले हो वे और उनके सिवा और भी कहीं भी सुई देकर गाय को मत दो, ये कृपा करो। इतना मैं आपको सुनाया, उसके बदले भीख मांगता हूँ, मेरे को भिक्षा दे दो, गाय को सुई नहीं लगाएंगे। कितना बढ़िया सोच लिया कि पैसा तो मर जाएगा, चाटो देना पड़ेगा नहीं, सूद दूध मिल जाएगा। क्या एक सूद है आप लोग, राम राम राम राम राम राम राम राम, हिंदू कहलाते हो। गाय का खून पीना है, खून मैंने चीर करके खून ले रहे हो, वो खून दूध हो गया, नाव दूध है उसका। किसी को दुख करके चीज लेना, दुख दे करके लेना, कितनी बात है। अरे गौ माता बोल नहीं सके, कुछ कह नहीं सके, मेरे गर्भपात की बात सुने जो रोंगटे खड़े हुए, जैसी बात है, ऐसी विचित्र घटना है जो कहने में सुनने में नहीं आओ, दुख होता है इतना। गर्भपात मत करो, बहनों माताओं मत करो, और वो करने मत दो, मना करो। एक घटना मैंने सुनी, लिखी हुई पढ़ी है मैंने, जो डॉक्टर खुद गर्भपात किया, उसने अपने छुरी से अपने औजारों से उस गर्भ में बच्ची थी, उस बच्ची को पहले लगाया तो सुई जाते ही जहां गर्भ की थैली के ऊपर सुई लगी वो छटपट आ गई छुरी, सॉरी बारह सुई गर्भ थैली के बाहर सुई लगाई जिसमें, वो शस्त्र लगा उसके भीतर जाकर के उसका दो टुकड़ा कर दिया। छोटी सी बच्ची बेचारी कितनी चूह जैसी हुई, गर्भ में रहने वाली बच्ची, दो टुकड़ा कर दिया वो छटपट आ गए। पछ मेरे कई टुकड़ा कर दिया, कई टुकड़ा कर पछ दूसरा भी नष्ट कर, जिसने खोपड़ी टुकड़ा कर दिया खोपड़ी का, पछ मैंने निकाली। आज जिस डॉक्टर ने करी उसने फिल्म बनाई, अरे उसने देखी तो वो घर छोड़ भागे खुद ही, जिसने किया उसने ये फिल्म देखी वो छोड़कर भाग गया, राम राम राम राम, वो निशेष गया। ऐसी दशा से आप गर्भपात करो कितना पाप है। मनुष्य मारने की हत्या मानी गई है, क्या वो मनुष्य नहीं है? गर्भ में बच्ची हो मनुष्य नहीं है? मातृशक्ति है, मातृशक्ति मारने, माँ को मारने का पाप लगे वो लगेगा, बच्ची छोटी बड़ी मातृशक्ति है, वो माँ है, माँ बनने वाली मातृशक्ति की हत्या करनी है बड़ी भारी पाप की बात। बालक की हत्या, मनुष्य की हत्या बड़ी भारी पाप की बात। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इधर गाय कहीं सुई लगा दूध लेते हैं, ना पथड़े की जरूरत ना चाटे देने की जरूरत, दूध दूध सब मिल लेगा बस। ऐसी ऐसी हत्याएं कर रहे हैं आप लोग, मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं करूं क्या बताऊं, कहां जाऊं, मन में अभी कहां जाऊंगी, कहां रहे। भगवान मौत दे दे तो अच्छी बात है, ऐसी बातें सुनने को तो ना मिले, मर जाए तो अच्छी बात, खत्म हो जाओ तो अच्छी बात है, क्या कहा। भाई जी ने उठाकर ये बात कही थी, कभी तू यहां जीने का मन नहीं करता, सामने बकरियों को काटते हैं, छटपटाते हैं बकरियां, चीरते हैं, वो तो बकरियों की बात देख ली, ये देख ले मनखों की बात। बात बेचारी बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया, तुमने अपनी मर्जी से स्थापन किया, स्थापन किया है अपनी मर्जी से, बड़ी खुशी से प्रसन्नता से, अरे उसी की ऐसी दुर्दशा करो, हत्या कितनी बड़ी भारी है। आप कैसे आदमी हो भगवान, मैं तो सुनने से भी मैं तो घबरा जाता हूं भाई। वो खुद डाल से भाग गए थे, फिल्म देखी भाग गया घर से छोड़, अरे गायों को दूध इसने सुई लगा करके, कम से कम मेरे तो उस घर का कोई अन्न चकुरा पानी भी मत देना भाई, मन राम राम राम राम राम राम, कितने हत्यारे हैं, हिंदू कहलाने वाले, गौ माता कहलाने वाले, माता कहने वाले माँ गौ माता पृथ्वी माता गौ माता गंगा माता गीता माता ऐसे कहने वाले माँ के साथ कितना अत्याचार करते राम राम राम। गांधारी ने कहा था एक दिन मैंने सुना है कि दुर्योधन दुशासन को हुक्म दिया सभा में मेरे को नंगी कर वह तेरी भुजाई है मेरी तरह है वह भाई दुशासन को हुक्म सभा में मेरे को नंगी कर शर्म नहीं आवे तुम्हारे गांधारी कह रही है हुकुम दे दुशासन को ऐसे मेरी लगाओ सुई खूब दूध तो है नहीं खून निकल जाएगा बहु राजी हो जाओ आप मेरे को अन्न क्यों देते हो मर जाओ तो अच्छी बात है ऐसा अन्न खाकर जीने की अपेक्षा मरना अच्छा भाई बहनों जितने सुनते हो कम से कम इतने आदमी तो बिल्कुल नियम ले लो सब ले लो गाय के सुई कभी नहीं लगाएंगे कभी भी औरों को भी लगाने देंगे नहीं ऐसी हत्या नहीं करेंगे ऐसा पक्का विचार कर लो। बोलो दो चार भी खड़े तो सारी खड़े हो जाओ जो सुई लगाने वाले हैं वो यहाँ मना खड़े हो सुई लगाने वाले खड़े हो बैठो सब बैठ जाओ सुई लगाने वाले मना करते अब नहीं लगाएंगे वे खड़ा हो सुई लगाने वाला खड़ा हो दो तीन खड़े हुए पक्का रहना पक्का और खड़े हो जाओ भाई ऐसी हत्या मत करो अन्नदाता कृपा रखो ऐसी हत्या मत करो कितना स्वार्थ कि गाय को ना तो चाटा देना पड़े ना पथरे बाद दूध छोड़ना पड़े सीधा दूध ले जाए सर कुछ गाय ने देना एक सुई मारी और दूध निकल गया ऐसी देखी हुई घटना मेरे को मैंने सुनी है आपके शहर की अब बोलू क्या बोलू मन खराब हो रहा है वाला ऐसी हत्या करो थे सत्संग सुनने वाला शहर में रहने वाला मेरे को भिक्षा देने वाला राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिन गायों का भैंसों का बकरियों का दूध आप लेते हो तो उनके बच्चों को देना चाहिए जब तक वे बच्चे घास पानी न ले तब तक उनको पेट भर पार दूध देना चाहिए। उसके बाद दो थन उनके लिए दो आपके लिए कभी ये थन दो कभी वे थन दो एक एक दो ना दो दो ना दो उनको वो नहीं फुरवा बदलता हुआ वो दूध दो और दो थन ले हो उसके बाद एक थन उनको दो और चारा गाय को बढ़िया दे बछड़ों को बढ़िया दे बछड़ों का जब दूध आप लेते हो तो गेहूं का आटा बाजरी का आटा वो लेकर भिजो करके वो बात तो उनको दे मैंने देखा है ऐसे देते हुए बचपन की बात है एक माता जी थी तो वे देती थी गेहूं को दूध थे तो गेहूं को सुहाकर वो बछड़े को आटा उष्ण करके मुख में दे देती हो खाते नहीं मुख में दे देती केला लेना चाहिए केला बछड़ों को केला दूध जितना दूध लिया है तो कुछ तो दूध माँ का मिले कुछ आप केला दे दो आटा दे दो उनको कुछ दो उसको दो लिया है तो बछड़े के पीने के बाद दूध रहता है वो दूध बड़ा शुद्ध होता है। हमारे सामने थे नर नारायण जी हम कहते थे वो एक साथ जन्मे हुए थे बड़ी बड़ी अवस्था में थे, साथ साथ ही रहते थे, व्याख्यान बोलते तो एक बोलते बोलते उसके बीच में दूसरे बोलने लग जाता, वो बोलते वो बोलते वो बोलने लग जाते। ऐसे व्याख्यान का मैंने सुना है। वे रोगी हो गए तब दूध की बात बताई, दूध के साथ दवाई बता, दवाई बताई होगा, पर दूध वो गाय जो खा ले बस पी ले उसके बाद दूध, बहुत थोड़ा दूध, और वे बड़े बड़े शरीर वाले थे, तो उस दूध से उनका रोग दूर हो गया। एक दो बचा हुआ होता है, एक बचाया हुआ होता है। बचे हुए अन्न की प्रशंसा दो बार आई है गीता में, यज्ञ शिष्टासना संतो मुचिंते सर्व के विषय ही यज्ञ शेषा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, दो बार आई है यज्ञ शिष्टासना संतो मुचिंते। यज्ञ का शेष भोजन लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, और यज्ञ शेष खाने वाले ब्रह्म लोक में चले जा रहे, ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यज्ञ शेष आप भोजन करने के बाद, जो सब भोजन करने में बाद में बचा हुआ भोजन होता है वो अमृत होता है, उस भोजन की बड़ी महिमा है। ऐसे बचड़ा पीने के बाद दूध होता है बड़ा अमृतमय होता है, परंतु वो नहीं कर सको तो पहले तो उसको पिलाओ दूध बछड़े को, थोड़ा दुहो, थोड़ा दूध भी दूहते रहो। गाय के थना में केवल बछड़ा पीने से दूध कुछ कम हो जाता है, बछड़ा पी ले वो बूबा पिया तो ये बूबा अपने दूध लिया, ये बूबा पिया वो बूबा दूध लो, ऐसे फिर वहां दूहते हुए बछड़ों को दूध पिलाओ। अगर उनको बछड़े के बदले में आप दूध लिया है तो केला है आटा है उनको खिलाओ, जरूर गुड़ खिलाओ और खिलाओ, बछड़ों के भी पेट भराई हो जाओ। अगर चारा चलने लगे तो बढ़िया बढ़िया चारा दो, अरे गौ को भी बढ़िया चारा दो, दूध थी गाय को बहुत ज्यादा देना चाहिए, क्यों गाय दूधती है तब वो दूहने से गाय पुष्ट नहीं होती। मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ब्राह्मण अगर प्रतिग्रह दान लेता रहेगा तो उसका भजन स्मरण गायत्री पुष्ट नहीं होगी। उसने दृष्टांत दिया दुग्धा गौरिव सीदती, ये लिखा है, जैसे दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती, ऐसे उस ब्राह्मण को दान पुण्य लेने वाले ब्राह्मण की तपस्या त्याग गायत्री पुष्ट नहीं होती। ये दृष्टांत दिया मनुस्मृति का श्लोक है। तो इस तरह से उनका हक वो ले ले और फिर अपने ले हो, और जितना ले हो उनके भी बड़े प्यार से उनका पालन करो। गऊ का पालन करने वाले की बात देखी है मैंने, जिसकी मैंने कहा नहीं वो आटा देते थे, वो बोलती तो गाय बछड़े यूं हो जाते, यूं वो सुनती ऐसे, वो बड़े प्यार से पालन करती थी, ऐसी बात मैंने देखी है। तो गऊओं का पालन करो, गऊ बहुत प्यार करती है, गऊ बहुत प्यार करती है। जंगल में आप रहो, आपके चार पर गाय रह जाएगी, आपको कोई मारने पीटने आना नहीं देगी। गाय बंधन छुड़ा करके चोरों को भगाया है, ऐसी गाय की कथा कल्याण में निकली है, बहुत रक्षा करती है गाय, बहुत बड़ी दयालु होती है, उनकी रक्षा करो और उनकी कृपा प्राप्त करो। जैसे माँ है अपने, तो माँ के चरणों में मस्त छुआ कर प्रणाम करो, नमस्कार करो, माँ का बड़ा भारी उपकार है, माँ का उपकार बदला चुका नहीं सकते आप, कोई नहीं चुका सकता। फिर के तो माँ तो हरेक जगह मिलेगी, जहाँ जाओ माँ तो मिलेगी ही, तो बदला नहीं चुका सकते। उनके नमस्कार करो, कहना करो, मन की प्रसन्नता लो, वो माफी कर देती है। माँ का उदार हृदय होता है, माफ कर देती है, तभी छूट सकते हो, बदला उतार कर छूट सकते नहीं। एक कहानी है, बालक पढ़ करके आया स्कूल से, तो वो माँ के सेवा में लगा था। उसका मित्र एक दिन आ गया मिलने के लिए, साथ पढ़े हुए, तू आ गया तो माँ को जाकर के, माँ मेरा मित्र आया है, कि बहुत ठीक है बेटा, अब ले आओ दोनों भाई आओ भोजन करो। तो दोनों को माँ ने खूब प्रेम से, जैसे बच्चे को जीवाजी, दोनों ही बच्चा ही है मेरा, बड़े प्यार से भोजन कराया। भोजन करने के बाद वे आपस में बातें करने लग गई, माँ काम में लग गई अपनी। तो वो बालक पूछता है आया हुआ वो, कि तुमने क्या धंधा छेड़ा है पढ़ने के बाद? कहते हमारे गुरुजी कहते थे ना कभी माँ की सेवा करो, माँ का बदला कभी नहीं उतर सकता। कहते से तो मैं माँ की बदला उतारता हूँ, सेवा करता हूँ। तो गुरुजी कहा था ना, हाँ तो वो करता हूँ, तो माँ का बदला उतारता हूँ। ये बात माँ ने सुन ली भाई, ठीक है। अब वो चला गया, रात रात सोए तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारी भी गोदी में सो जा। बड़ी आनंद की बात है, माँ की गोदी तो बड़ी प्यार की गोदी है। सो गया तो माँ थोड़ी देर धक्का लगा दे, थोड़ी देर फिर धक्का लगा दे, थोड़ी देर धक्का लगा दे, तो बड़ा दुखी हो गया। नींद लेने ही नहीं देती, ये कोई माँ है? नींद तो कम से लेने दे, कैसी माँ है यार। अब दुखी हुआ। अब तीन चार बज गए, चार बजे पर माँ उठी, भी गायों का भैंसों काम करना, चक्की चलाना काम करना है। तो उसने रुचाई उड़ा दी, बच्चा सो गया। उसने सोचा अब नींद ले लूंगा, माँ उठ गई। माँ ठंडी मटकी का पानी भर के लोटा लाई, बदली रजाई दूर करके वो ठंडा ठंडा पानी डाल दिया ऊपर। अब रात भर का उतारा हुआ ठंडा जल नींद में कैसा लगता है आप लोग? पानी तो था ठंडा, मन सोरा हो गया गर्म एकदम। पूछा कि माँ कोई माँ है कोई? रात भर तो नींद नहीं लेने दी और अभी ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। माँ हंसी कि बेटा तू कह रहा था ना कि माँ का बदला उतारू, अब तो बेटा एक रात का बदला उतरा नहीं है, एक रात का, जिसे तू तेज हो गया। अगर मैं तेज हो जाती टांग बोल फेंक देती तू क्या करता बता? कोई बल रात भर कभी हाथ और कभी पैर क्यों मारता ही रहता रात भर, मेरी नींद खुलती रहती है। अरे मैं तेरे कभी गुस्सा किया नहीं, अरे तू मूत देता था तो उसी ठंडी जगह मैं सो जाती, तेरे को सुखे भी सुलाती थी। आज मैं पवित्र पानी डाला जिसमें तू इतना तेज हो गया। अरे कहता माँ का बदला उतारू, उतार नहीं सकता माँ का बदला, कौन उतार नहीं सकता। ये तो बेटे की बात है, आजकल की माँ गर्भ में ही बालक को मार देती है, उन्हें क्या कह जाओ, माँ है वो। कुंती माता ने जो कुंवारी अवस्था में बालक पैदा हुआ, सूर्य भगवान के मंत्र से कुंती माता ने दुर्वासा की सेवा करी। दुर्वासा ऋषि इतिहास में प्रसिद्ध गुस्से करने में एक नंबर में थे, कहीं राजी नहीं हुए वो। कुंती छोटी बच्ची थी, ये महाराज वसुदेव जी की बेटी, कुंती बोध राजा को गोद दी थी। उनके आपस में बहुत मित्रता थी कि मेरे जो संतान होगा वो आपको दूंगा। तो लड़की पैदा हुई, लड़की जाकर गोद दे दी, उसने बड़े प्यार से पालन किया कुंती को। तो कुंती वहां पड़ी छोटी थी, इस अवस्था में दुर्वासा ऋषि आ गए। तो कहा बेटा तुम दुर्वासा के ऋषि की सेवा करो। तो छोटी बच्ची थी सेवा में लग गई, तत्परता से ऐसी सेवा की, एक तो बालक देख करके ही संत राजी हो जाए, एक उसी सेवा की वृत्ति देखी तो दुर्वासा खुश हो गए। ये खुश होने के तो बहुत कम आती है उनकी, खुश हो गए। जब खुश हो गए बेटा मैं तेरे को मंत्र दूंगा, कैसे अच्छे मारा है। कुंती ने नहीं मांगा, कुंती के ना कहूं तो अभी गुस्सा कर जाएंगे बाबा है, विश्वास ठीक है महाराज। ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ के जिस देवता को तुम बुलाओगी वो देवता हाजिर हो जाएगा इस मंत्र से। तो वो एक दिन सुबह के ऊपर छत पर खड़ी थी, सूर्योदय हो रहा था, तो सूर्योदय के सामने जाकर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़िया तो सूर्य मूर्तिमान सामने आ गया, वो सूर्य मंडल तो है ही, मूर्तिमान आ गया। तो बोलो बताओ क्यों बुलाया? जब कहा महाराज मेरी कोई कामना नहीं है, मैंने तो महाराज दुर्वासा ऋषि मंत्र दिया उसकी परीक्षा की, तो आप पढ़ा रही आप पढ़ा रही नहीं, देवताओं का दर्शन निष्फल नहीं होता, तुम्हारे संतान होगा। क्यों महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, क्या तो होगा तो दूषित नहीं होगा तो तुम दूषित नहीं होगी ठीक है। वो कर्ण जन्मा तो मैंने पेटी में बड़े प्यार से बड़ी रक्षा करके ठीक तरह से बंद करके फिर नदी में छोड़ दिया। वो हस्तिनापुर में अधीरथ नाम का सूत था उसको बेटी वो पेटी मिली तो पेटी उठा लाया पेटी खोला तो सुन बालक अधीरथ ने अपनी राधा नाम स्त्री को दिया कि तुम इसका पालन करो राम जी ने तेरे को बेटा दिया है। ये उस कर्ण के जन्मजात कवच था चमड़ी जैसे चमड़ी है ना ऐसे कवच कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लगे ऐसा था और कुंडल थे कानों में कुंडल बढ़िया भाव होती थी बचपन में ठेठ से फिर वो बदना साथ वो कवच और कुंडल में भी बढ़ते गए बड़ी अवस्था होगी तो थे वो कथा और है इंद्र ने दिया के ले गया ऐसी अवस्था में मतलब फाला। फिर उसको पता नहीं कर्ण को माँ कुंती को पता लगा देखी सरद सरद पता लगा बहुत बिजी कथा कही आती है। अंत में जब युद्ध होने लगा महाभारत का तब कुंती माता कर्ण के पास गई कहे बेटा तू मेरा बेटा माँ तुमको माँ का काम किया था तेने नदी में आ जाए माँ का काम है माँ का काम तो हृदय लगा पालन करने का है परंतु तू माँ है बोलो माँ क्या चाहो बोलो मैं रहूंगा तो दुर्योधन की तरफ ही और तुम बता क्या करूँ मैं तो बेटा मैं पांच बेटा मांगती हूँ तेरे से मानो मेरे बेटे को मारना मत युधिष्ठिर है भीमसेन है नकुल सहदेव अर्जुन ये इनको मारना मत तो माँ देखो मैं चारों को तो मारूंगा नहीं युधिष्ठिर को भीमसेन और नकुल सहदेव को अर्जुन के साथ मेरी ईर्ष्या है तो उसमें मैं युद्ध करूंगा तो अगर अर्जुन मर जाएगा तो तेरा मैं आ जाऊंगा और मेरे को मार देगा तेरे पांच है तेने पांच बेटा मांगा पांच बेटा मैंने दिया तो कई बार ये युधिष्ठिर आदि उसके घेरे में बख में आ गए थे और मारा नहीं किसी को भी। इस तरह से माता कुंती ने बालक को दिया जन्म लिया तो माँ ने किया तो भी कितने उसकी रक्षा करी माता कुंती देखती थी। ये बात कब खुली है कि जब सब समाप्त हो गया युद्ध अंत में युधिष्ठिर महाराज बड़ों को पानी देने लगे तब कुंती माता ने कहा बेटा कर्ण तेरा बड़ा भाई कर्ण को पानी दे तू पिंड पानी दे तू छोटा भाई। युधिष्ठिर दुखी हो गए कि माँ मैं समझ नहीं पाया मैं देखता था कर्ण को तो जब कर्ण के चरणों की तरफ दृष्टि देखता तो माँ याद आ जाती क्यों माँ के उनके चरण मिलते जुलते होते तो मैं समझ नहीं पाया कि ये माँ क्यों आ जाती है देखो कर्ण को याद आ जाएगा माँ ऐसे चलो देखा मैं आज समझ पाया हूँ अब आगे चलू स्त्रियों को बात छिपा सकेगी नहीं साप दिया इतना छिपाया फिर भी माँ का स्नेह रहा कर्ण ने अपनी बात पालन करी माँ की। आज की माता है क्या करती है राधा बड़े दुख होता है अपने घर में टुकड़ा टुकड़ा करके करवा लेती है बहुत हत्या की बात है बड़े भारी पाप की बात है। कुंती ने मारा नहीं गर्भपात नहीं करवाया उसे बड़ी रक्षा करी और भगवान से प्रार्थना बड़ा विचित्र कारण निकला कवच और कुंडल प्राप्त में रहते उनको कोई मार नहीं सकता था इंद्र की कहने से इंद्र ब्राह्मण पड़ कर गए दे दिया। अब कैसी कैसी माताएं होती थी आज कैसी माताएं होती ये माँ कहने लायक में अपने बच्चे को घर में नष्ट कर देती है गर्भपात कर देती है वो माँ कहलाती है। आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो जोधपुर में ऐसा स्थान खुला हुआ है बालक जन्म जाए तो उसमें वहां रखे चुपचाप और गाड़ी पाल गई गई बहुत से बालक मैंने देखा छोटा छोटा छोरी पालन कर रहे हैं, बड़े प्यार से आदर से पालन हो रहे हैं। हमारे बहना ने भी किसी कहा है कि ऐसा छोटा बालक हो हरिप्रसाद ने, भागीरथ जी ने कहा 1000 बालक तो मैं पाल लूंगा। मेरे सामने कई बहनों ने कहा कि आपके बालक है तो हमारे को तो हम पाल लेंगे, ऐसे आपके बालक हो तो हमारे को दे दो, हमारी बहना पालने वैसे तैयार है, हमारी बच्ची है करे हम पाल लेंगे। आप मनुष्य से पहले जिसका कार्य खत्म करो, थोड़ा सा जन्म हो जा दे दो, पाल की आप चिंता मत करो। आप क्यों चिंता करते हो, जोधपुर में तो खुला हुआ है स्थान, दूसरे भी महाराज पालने वाले तैयार है, तो कृपा करो ऐसा पाप का काम मत करो बहनों, मत करो मत करो मत करो। अभी तो मामूली दिखता है, इसका दंड बड़ा भयंकर होगा, भुगतना पड़ेगा, वो दूसरा कोई नहीं पालक, जब काम पड़ेगा नहीं तब से पता लगेगा इसका ऐसा घोर अन्याय पाप करते हो। राम राम राम। तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भजन में लग जाओ, दूसरों का उपकार करो, मारो मत, नाश मत करो, बच्चों का नाश मत करो। बाल हत्या और स्त्री हत्या को बड़ा भारी पाप बताया है शास्त्रों में, गर्भपात का और भी बढ़िया पाप बताया है, ऐसे अत्याचार अनाचार मत करो। कलयुग है, इसमें भजन स्मरण को बड़ा भारी पुण्य होगा और पाप बड़ा भयंकर होगा, इस वास्ते बचो और भगवान के नाम का जप करो। भाई और बहनों कृपा करो, यहाँ आए हो सत्संग करते हो, गाँव से आए हो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम जप करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हरदम राम राम राम, उठते बैठते गए जागते गए सोए हरिया जिन घट राम जी कबू को प्रगट होए, हरदम राम राम करे तो भगवान प्रगट हो जाए। राम राम रटको वो करे आठ ऊपर अभंग, राम दास उस संत का रामन छाडे संग, अरे हरदम राम राम राम का। बचो बहनों पाप से बचो, कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की महिमा बहुत ज्यादा, चहु जुग चहु श्रुति नाम की महिमा बताई है, कली विशेष नहीं है, कलयुग में इस नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। कलौ केश कीर्तनार, कलौ तत्धरि कीर्तनार, भगवान के नाम लेने से कलयुग में उद्धार हो जाए, तो कलयुग आया हुआ इस समय में भाइयों से बहनों से कहेंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम आदत डाल दो, और हे नाथ बीच से मन से कहते रहो कि मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम करो, रामायण पढ़ो, अच्छा रास्ता ले लो सज्जनों, सुगमता से कल्याण हो जाए। और जो पाप हो गया हो गया, आगे से निश्चय करोगे सब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा पाप करूंगा नहीं, करूंगा ही नहीं, ऐसा पक्का विचार कर लो तो भगवान माफ कर देते हैं। संत की वाणी में मैंने पढ़ा है कि जो एक बार गलती हो जाए फिर जन्म भर नहीं करूंगा तो उसे प्रायश्चित हो जाता है, वो पाप कट जाता है। अब अगर ही कभी ऐसा काम करूंगा नहीं, और को भी मेरी दृष्टांत बस पड़ेगी नहीं कर दूंगा, ऐसा आप विचार करो, भाइयों से बहनों से कहना है ऐसा पाप का काम मत करो आप, और भगवान का नाम का जप करो, गीता रामायण का पाठ करो। अरे यहाँ जो आप गीता का रामायण का पाठ सुना है, मेरी प्रार्थना है अपने घरों में अपने बाल बच्चों के सहित पढ़े हुए तो सब करो, नहीं तो पढ़े हुए बिना पढ़े हुए सुनो ऐसा रामायण का पाठ रोजाना करो। कई घरों में बैम होता है कि रामायण घरों में पढ़नी चाहिए, मैं तो जरूर पढ़नी चाहिए, रामायण से ज्यादा महाभारत की बात आती है कि महाभारत घरों में पढ़ेगा नहीं, नहीं तो कहते वो भारत हो जाएगा, ऐसा महाभारत हुआ है। गीता प्रेस में पूरा महाभारत छपा है, श्री गोविंद का जी एक घर में संपूर्ण महाभारत का संशोधन हुआ है, उसका संक्षिप्त हुआ, 2 जिल्दों में संक्षिप्त महाभारत मिलता है, वो गोविंद का जी ने किया है, वो घर में रहते हुए घर में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, गृहस्थ थे ठाठ बात अच्छी तरह से, तो घर में महाभारत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, कुछ नहीं बिगड़ता है। अंत में गीता सुनाते हैं तो गीता के मैंने पाठ कही तो लोग कहते हैं कि गीता सुना है, लोग कहते हैं सब मर जाएगा, गीता पढ़ता है मर जाएगा, गीता सुनाते हैं तो मैं तो मेरे को बुखार भी आया है, सी सर्दी भी लगी है और मैंने कहा कि मैंने गीता सुनाओ तो गीता उन्होंने सुनाई है, मैंने गीता का पाठ किया भी है, मैं मरा नहीं हूँ, इसका मरेगा नहीं, हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की ये बात है, गीता सुनाने से आदमी मर जाए बहम है कि बस अब गीता सुनाए बस अब मर जाएगा, गीता सुना तो गीता कोई जहर है, इस वजह से मैं तो सुना है भाई, बैठा हूँ सीख देख लो थे भाई, कोई कोई नया हुआ माथा ही दुखा नहीं, कोई नया आफत आई नहीं, तो आप निशंक हो, आपको कभी शीश सर्दी लगाए तो कह गीता सुनाओ भाई गीता सुनाओ, अरे नहीं मरूंगा लोगों को बह मिट जाएगा, गीता से मरता नहीं है, तो गीता रामायण महाभारत आदि पढ़ो, ऐसे हनुमान चालीसा के सुबह नहीं पढ़ो, हमारे सुबह ये पाठ करते हैं महाराज, जल्दी पाठ करते हैं, सुबह कर लेते हैं दोपहर में कर लेते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कुछ कोई दीर्घता नहीं कुछ नहीं, तो ये पाठ सुबह शाम रात्रि में करो, हर गमी बहनों माताओं के लिए भी हनुमान जी और शालिग्राम जी और शिव जी के छूने की मना करते हैं, पर प्रेम हो जाए कोई बात नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये पढ़ो भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन करो अच्छी तरह से, हनुमान जी का पूजन करो, भगवान का ध्यान करो, प्रार्थना करो, नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा करते हैं, राम जी के ऊपर राम जी कथा में बहुत है, राम कथा सुनवे को रामचरित सुनवे को रसिया, तो इसमें से हनुमान जी महाराज की पूजा करो, हरदम भगवान का नाम लो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि भव तरो पारा, नाम महाराज नाम नाम कल केसरी, कनक कशुप कलिकाल, कशुप है कलिकाल, पालक जन प्रहलाद जिन पाल दई सुसार, तो कलयुग है ये कशुप राक्षस है, राम नाम ये नृसिंह भगवान है, नृसिंह भगवान को खत्म कर देते है, ऐसे खत्म हो जाएगा सब, इस वास्ते भाई भाइयों बहनों सब भगवान का नाम लो, उच्चारण करो, कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ, पद गाओ, भगवान की लीला के पद गाओ, मस्त हो जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्रों से अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, अपना मन पवित्र करना हो तो भगवान के भक्तों की कथा कहो, सुनो, पढ़ो, उनका चिंतन करो, भगवान की कथा और भगवान के भक्त बोल, संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, संतन मिल, संत बहुत मिले और विचार किया आपस में, आलोड्य सर्व शास्त्राणी, विचार ये सब पुनः पुनः बार बार विचार किया और सब शास्त्रों का आलोड्य विचार बलों का किया, इनमें उस निष्पन्न भगवान को याद करना, संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुगर कह हरिदास, तो भगवान के चरित्र अथवा तो भगवान के भक्तों के चरित्र ये दो चीज महान पवित्र करने वाले हैं, घर में भी पढ़ो तो रोजिना भक्तों की कथा एक दो रोजिना पढ़ ही रहनी, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, बहुत फायदा, भगवान का चरित्र भी रामायण का रोजाना पाठ कर ही लेना, मास पारायण करो, नवा पाठ करो, बहुत ही बढ़िया प्राइवेट अपना 9 दिन में पूरी कर दो, ऐसे पाठ करने वाले हुए हैं, उनके भी परीक्षा देने वाले वे भी पढ़ते हैं तो परीक्षा में फेल नहीं होंगे, रोजाना नवा 9 दिन में पूरी करे इतना पाठ, रोजाना पाठ करना और परीक्षा दी कोई फेल नहीं हुआ, तो नवा पाठ करो, नहीं तो मास पारायण, महीने का विश्राम आता है रामायण में, ये रामायण आपने सुना है इसको लेकर के अब शुरू कर दो, मास पारायण, मास पारायण भी नहीं कर सको तो 9 दुहा कम से कम कर दो, 9 दुहा नियम से रामायण का पढ़ना और 2 नवरता आवे उसमें नवाह पाठ करना, इतना तो कम से कम कर दो, और मास पारायण करो बहुत अच्छी बात है, और गीता का पाठ करना 1 अध्याय का, गीता पढ़ने का तरीका है पहले आप अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ करके फिर मूल पढ़ो, अर्थ पढ़ कर फिर मूल, तो मूल पर अर्थ आने लग जाएगा, भाई ये शब्द है इनका ये अर्थ है, ऐसे समझ कर करो तो अर्थ का ध्यान आ जाएगा। और संस्कृत पढ़े हुए उनको तो भले मूल पढ़ो भले हिंदी पढ़ो एक सी बात है, नहीं तो पहले अर्थ पढ़ करके पीछे, क्यों ऊपर तो होता है श्लोक नीचे होता है अर्थ, तो अर्थ पहले पढ़ो और श्लोक पीछे पढ़ो, इस तरह से गीता का पाठ करो। एक मंग दिन एक पहला दूसरा तीसरा योग, दशम के दिन दसवां अध्याय, ग्यारह के दिन ग्यारहवां अध्याय, बारिश को बारह और तेरह, तेरह को चौदह और पंद्रह, चौदह को सोलह और सत्रह, अमाशा पूर्ण का अठारहवां, तीन अध्याय बचते हैं पंद्रह अध्याय में, तो बारह तेरह चौदह दो दो, इसमें घटे घट जाए कोई तो मैं सातवां आठवां एक दिन कर लो, बच जाए तो सोलहवां सत्रहवां दो दिन कर लो, पंद्रह दिन में एक गीता का पाठ हो जाए, तो बारह महीने में चौबीस पाठ हुआ गीता का ज्ञान यज्ञ। भगवान का अध्यक्ष तेज यही मम धर्म संवाद भावे हो, तुम्हारा हमारा संवाद का कोई अध्ययन करेगा पाठ करेगा तो ज्ञान यज्ञ से पूजना होगा, श्रेयान द्रव्य में याद याद ज्ञान यज्ञ द्रव्य में जब हजारों लाखों रुपया लगे तब यज्ञ होता है, और ये ज्ञान यज्ञ है श्रेयान द्रव्य में अद्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होता हूँ, मैं पूजित हो जाता हूँ भगवान कहते हैं, तो ऐसे ज्ञान यज्ञ अपना होता रहे और भगवान के नाम का जप और बड़े के चरणों में रोजाना सुबह शाम प्रणाम। और गृहस्थों से एक बात और कहता हूँ कि घर पर कोई भी आ जाए तो बड़ी बड़ाई रोकी दे देना, अपने है जैसी अपने पावे जैसी, ना उनको बढ़िया बनाना है ना घटिया सोचना है, जैसा है वैसा रोटी अपने जाओ खेलने साग रोटी दाल भात खिचड़ो कटी जो कुछ है बहुत दे दिया है। महान पुण्य है ये, खास गृहस्थ का धर्म है, क्यों कि गृहस्थों से ही तो ब्रह्मचारी पारित होते हैं, गृहस्थों से ही गृहस्थ पारित होते हैं, गृहस्थों से ही बालप्रस्थ होते हैं, गृहस्थों से ही सन्यासी पारित होते हैं, सबके माँ बाप गृहस्थ है, कितने साधु महात्मा हो माँ बाप तो गृहस्थ ही है भाई, गृहस्थों से ही पैदा हुए और गृहस्थों से ही पारित होते हैं, माँ बाप पैदा करते हैं पालते हैं, तो आप माँ बाप हो। एक संत आए उनकी बड़ी विचित्र बात सुनाई, कहते तुम हमारे माँ बाप हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, तुम्हारा दोनों बात कैसे है कि माँ बाप तो विश्वास दे हो गृहस्थों से हम पैदा हुए और गृहस्थों से ही पलते हैं तो माँ बाप हो गए, हम बूढ़े हो जाए मैंने सेवा कौन करे, सेवा भी तुम ही करते हो तो सेवा बेटा बेटी करते है, तुम बेटा बेटी भी तुम ही हो माँ बाप भी तुम ही हो, हमारे तो और कुटुम्ब है ही नहीं हमारे, क्या करे बताओ बूढ़े हो जाए सेवा कौन करे, माता ही सेवा करेगी तो हमारे बेटा बेटी भी तुम सेवा करने वाले तुम ही हो, तो इस बात में आप सबके माँ बाप हो। साधु संग उपास सत्यम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है सबका पालन पोषण करता है पैदा करता है, तो आप ऐसा काम करो नहीं जिससे कि कलयुग में उद्धार सदी है, कलयुग में भगवान का नाम और दान पुण्य, अरे दाना में अन्न दानम महादानम, ये महादान बताया अन्न ही प्राणी नाम प्राणा, प्राणियों का प्राण है अन्न दान, ये प्राण दान है उनको जीवन देना है, क्यों प्राण अन्न से बचते हैं तो मर जाए आदमी, तो अन्न दान है वो प्राण दान है, इस वास्ते किसी को अन्न देव बड़ा भारी महात्म है। एक कथा याद आ गई, एक संत थे सत्संग करने के लिए लोग जाते थे, एक शहर के पास में छोटे गांव में रहने वाला आदमी खूमचा बनाया, खूमचा चिड़ा की और आलू की बहुत चीजें बनती, कई तरह की चीजें उबाला हुआ भी है भूंजा हुआ भी है और तरह तरह के उसे चिड़ा को जोर गरम, तो ऐसे चिड़ा की चीजें बनती है, तो वो चिड़ा चीजें बना करके अपना खूमचा उठाकर शहर में जाता और पूजा करके सबको बेचती गा, आठ आना बारह आना रुपया पैदा हो जाता, पुराने जमाने की बात, अपना काम चलाता था, तो वो सत्संग में जाता था तो संतों से कहता कि महाराज मन नहीं लगता है क्या करूं, सत्संग करते हैं नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, तो संतों ने कहा कि उपकार करो किसी दूसरे का ठीक तरह उपकार करो, अपने बार बार में कहते काल जो ठंडो करो नहीं दो कहीं राजी करो तो लगेगा, तो वो उसे दान पर करता देता करता था, फिर भी प्रश्न बाकी रहता। तो एक दिन की बात हुई कि शहर में रहने वाला एक बहुत गरीब आदमी वृद्धावस्था जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आता, उनसे देकर अपने कुटुंब का पालन करता था। तो एक दिन वो आया तो 11 बज गए, वो अपना फोन सा लेकर के और जा रहा था, तो आगे आगे वो लकड़ी उठाए हुए चलता था। आगे छाया में उन्होंने देखा, भाई कुछ विश्राम कर ले, भूखा था बेचारा और प्यासा था और घाम तप रहा था, 11 बज गया, सिर पर बोझा, तो वो रखने लगा तो वो गिर गया तो वो खूंचा दौड़ा, क्या हो गया, तो उसने खूंचे में पानी भी एक हांडी में रखा था जल ठंडा, वो जल दिया मुख में दिया तो चेत हो गया, चेत होने पर कुछ खाओगे, हाँ तो चना आलू जो तरह तरह के बनाए मसालेदार खिलाए वो खा लिया, खाकर फिर पानी पिला दिया, अब बोलो अब हो गए वो जब मेरे से पर दे, अब मैं ठीक हो गया, वो दे गया चला गया। उस दिन महाराज रात में बैठा जो भगवान ने मन लगा एकदम, तो संतों के पास कहा कि महाराज आया तो ऐसा मन लगा जो भगवान में कोई बात याद ही नहीं होगी, भगवान ने भगवान मन लगे तो कोई पुण्य किया होगा, महाराज पुण्य में तो कुछ नहीं किया, अब ये याद नहीं भी ये कोई पुण्य होता है, पुण्य क्या, बेचारा गरीब था प्यासा भूखा था तो दे दिया उसने, बात पूछे तो ऐसी बात घटना घटी यही कारण है, ऐसे एक को भी दान पुण्य है ना, सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोक में जावे, तो इस तरह से हुआ ठीक तरह से। तो ऐसे गृहस्थों के लिए उचित है सदा ख्याल रखो, अन्नदान करो, जल पाओ, जैसे बैसाख का महीना आवे जल दान है, कपड़ा दान है, वस्तु आवश्यक, अन्न जल कपड़ा औषध, इसमें जाति नहीं देखना है कि भाई ब्राह्मण को ही दे, स्वर्ण दान देना हो, गऊ दान देना हो, ऐसा कोई दान हो तो उसमें देखो गऊ का पालन करेगा कि नहीं, स्वर्ण दान देना तो कोई सच्चाचारी सदाचारी ब्राह्मण है उसको दो, ऐसे पात्र देकर देना, ये चार चीजें अन्न जल वस्त्र औषध ये आवश्यक देने के गृहस्थ का खास धर्म है, ये दिया करो। नारायण नारायण नारायण और कुछ बात है, एक बार नसबंदी हो गई है क्या? भाई प्रायश्चित तो नसबंदी की है, जो क्या है भगवान ही याद करो, सब पापों का नाम भगवान बताया, भगवान नाम हरदम जप करो, पूरा पाप किया निष्ठ, अगर एक दूसरे को रोको और अपने सावधान रहो, नसबंदी ठीक तुरंत की हुई तो नसबंदी खुल सकती है, पर खोलते नहीं है डॉक्टर, करते नहीं डॉक्टर तो काटते ही, क्यों पैसा मिलता है इस वास्ते, और बहुत दिन हो जाए तो फिर खुलती नहीं, फिर ठीक नहीं होती, इस बार भगवान के नाम का रात दिन जप करो, जहाँ ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट हो जाते हैं, एकादशी का व्रत, गंगा जी का स्नान और नाम का जप, ये सामान्य प्रायश्चित बताया है, ज्ञात का ज्ञात सब पापों को नाश करना है, तो हरदम नाम राम राम राम राम राम राम राम ले जाओ, सब पाप नष्ट हो जाएगा। कहते कल सम्मेलन में आपने पुनर्विवाह का निषेध किया था, परंतु कुछ लोगों ने ऐसी वार्ता फैला दी है कि स्वामी जी महाराज ने पुनर्विवाह का समर्थन किया है। बिल्कुल झूठी बात है, मैं कभी समर्थन नहीं करता पुनर्विवाह का, समर्थन मैं नहीं करता हूँ, पुनर्विवाह होता ही नहीं। सुनो, विवाह में क्या होता है, विवाह में कन्यादान होता है, अब कन्यादान कौन करेगा आप बताओ, बाप ने तो कन्यादान कर दिया, अरे कन्यादान लेने वाला मर गया, अब कौन कन्यादान, ब्याह संज्ञा ही नहीं होती, वो तो व्यभिचारी होता है, नाता होता है, नाता उनको नहीं, विवाह होता ही नहीं, विवाह ना हो संज्ञा ही नहीं है, बार बार चढ़ना तिया कसो तेल है, कन्या तेल चढ़ती है वो विधवा तेल चढ़ेगी क्या, कैसे होगा भैया, अल्प दान होगा क्या उसमें, कभी नहीं, किंचित भी नहीं। एक बात और मेरे पास आई, एक ने पूछा कि लड़की 20-24 वर्षों की है और विधवा हो गई, वो क्या करे बताओ, उसी बात गया उसे, ऐसे मेरे सामने बात आई, वहाँ प्रसंग चला ब्राह्मणों में, तो कहते भाई अपनी बिरादरी में कोई हो तो उसके साथ वो चाहता हूँ, मानो वो लड़की भी चाहते और वो तो है विधवार, वो है विधुर, विधुर क्या लड़की, उसकी स्त्री मर गई, उसका पति मर गया, समाज में ऐसा हो तो वो कर ले, कोई शब्द में ऐसा नहीं मिले तो क्या करे, मेरे सामने पूछी ऐसा प्रश्न आया, तो मैं पूछता हूँ ये सच्ची बात है कि बनावटी, कहते बनावटी बनावटी बात को उत्तर है ही नहीं। बनावटी हमारे जाट मन है, हमारे को मुसलमान सु मन है, ये मन है, ये थोड़ी बनावटी बात है। वही बात घटा मैं उत्तर बताऊंगा ठीक तरह से। कहने फर्जी बात है, फर्जी प्रश्न करना और कहना बिल्कुल अन्याय की बात है, बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल विवाह को प्रोत्साहित करने का बस है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फर्जी बात मत करो, पीते हुए बात हो तो उसका पता लगता है। फर्जी चाहे जो कर दे, ये बिल्कुल मूर्खता है।